Tak jak w ubiegłym tygodniu, tak i w tym każdą aksamitną godzinę rozpocznie muzyka zespołu Elbow z wydanej przez nich niedawno kompilacji ich najważniejszych i najcenniejszych w dyskografii utworów. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, zapraszamy do 21. Gdzie są te słodkie i śpiewne pianki? Ową czerwcową nocą splecione, upstrzone kwiatami bzu macierzanki. Błękitem habrów lekko zmierzwione. Po środowym wydaniu magazynku posypały się listy z pytaniem co to, kto to oraz prośby, czy będzie tego więcej. Oczywiście, szczególnie zimą przyjemnie będzie spędzić trochę czasu w ogrodzie, bo to właśnie był duet Ogród, Ela i Maciej. Słuchaliśmy utworu Macierzanki, jeszcze dziś w Aksamicie do ich płyty wrócimy. aksamit@polskieradio.pl, jestem także na Facebooku, zachęcam do korespondencji, ale nade wszystko oczywiście jak zawsze zapraszam do słuchania i do odpoczywania. Podglądałam tracklistę dzisiejszego aksamitu, w sumie kto jeśli nie autorka, i pomyślałam, że dziś piosenki układają się w pewnym sensie dwufazowo. Można sobie do nich odpocząć, wyłączyć się zupełnie od warstwy tekstowej i tylko koić się dźwiękami, a można też przeżywać. Jeśli chodzi o wzorową płytę właśnie z takiej kategorii, ta w tym roku przychodzi mi do głowy jako pierwsza. Album Phoebe Bridgers.

Calexico zapowiadają na styczeń przyszłego roku nowy album The Thread That Keeps Us. A teraz płyta, która ominęła mnie, kiedy się ukazała wiosną tego roku i szczęśliwie zdołałam ją gdzieś złapać prawie w ostatniej chwili przed końcem roku. Bo nie chciałabym myśleć o roku 2017 i nie wiedzieć, nie pamiętać o tej płycie, o tegorocznym wydawnictwie Amy Mann. Boy, when you go, you go 3,000 miles just so I know you never love me. You never love me. Then when you're gone, you're gone. The tumbleweed lexicon. You never loved me. You never loved me. 3,000 miles to sit in a room with a vanishing groom till it undoes me. A helium cell like a hermit crab shell. Was a blank, you could tell it never was me. 'Cause you never loved me. You never loved me. Boy, when you're through, you're through. Nobody argues the point like. Sit in a room with a vanishing room till it undoes me. A helium cell like a hermit crab shell was a blank, you could tell it never was me. 'Cause you never loved me. You never loved me. You Never Loved Me, Amy Mann z płyty Mental Illness. I wracając jeszcze do naszych środowych spotkań w magazynkach, sporo pytań było także o tę piosenkę. To też tegoroczne wydawnictwo, drugi album, Gambles, Let Us Be. Not gonna sing this, I won't even try. 'Cause living this thing with you's been my whole life. I did fine by whoever is up watching me. There's nothing he saw that I didn't see. From this pile of body parts, living part-time, that's been bundled in songs or spit out in lines. I love you forever and forever will be. Wherever you go is wherever I'll be. I love you forever and forever will be. Wherever you go is wherever you'll find me.

Aksamit oczywiście nie zadaje prac domowych, ale gdyby, to proszę koniecznie posłuchać tej płyty Face Your Fear, album Curtisa Herdinga. To jeszcze raz z tej płyty Przebój. Your Love, Curtis Harding. I do 20 będziemy już w Aksamicie tańczyć. Lentamente, per favore, was all I asked him, but he ignored me. View of Il Duomo, brand new sound system, sweating profusely, he calls me his kitten. I saw his wallet out on the table. Grab on the way out, if I am able. He fancies new things for his collection, but they expire in time like his erection. Beware of cats that follow you home, of pretty prizes, women disguises. Give her some milk, she'll purr as she bites through the bone. Do you like it when I dance for you like this? Promise to love me and to protect me. I'm only yours, babe. Now give me a kiss. Above the bed frame, behind the bacon, reclining Donna, fact simulation. I see a safe box and paid attention. Got work tomorrow, forgot to mention. Unused Beretta, careful that's loaded. Well, how convenient, a smile as I stroke it. into the Fendi. I scream unloaded, confused submission. Faster I scold him. Beware of cats that follow you home, of pretty prizes wearing disguises. Give her some milk, she'll purr as she bites through the bone. Do you like it when I dance for you like this? Promise to love me and to protect me. I'm on the yours day. Now give me a kiss. A walk-in closet door left open. A video cassette sent to his children. Gag in his mouth and fear in his eyes. That say, how could you, my pretty prize? To muzyka z płyty Milano. Muzyka, która natychmiast w mojej głowie przywołała ten utwór. To był David Bowie, a teraz Agnieszka Obszańska. Dziś kierunek południe. Teren. Kultura. I przypominam o wystawie, która trwa w BWA Sokół w Nowym Sączu. Antonisz, interpretacje to próba zmierzenia się z niezwykle barwną postacią Juliana Antonisza. Artysty, przy którym mnożą się konteksty i odczytania, mówią Małgorzata Miśkowiec i Karol Szafraniec.